بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے دوستو، مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو تعمیر فرمایا. یہاں پر کوئی بھی نماز ادا کریں، آپ فرض ہو یا نفل، ہر نماز کا ثواب عمرے کے ثواب کی برابر ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، مسجد قباء میں کوئی بھی نماز پڑھو، اس کا ثواب عمرے کے برابر ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب صرف ہفتے کے دن ملتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہفتے کے دن مسجد قباء جانا سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اپنے اوقات کو بالکل منظم فرمایا ہوا تھا، تو آپ نے ہفتے کا دن مسجد قباء کے لیے طے فرمایا تھا. لیکن کسی حدیث شریف میں یہ نہیں ہے کہ مسجد، یعنی اگر کوئی شخص ہفتے کے دن کے علاوہ مسجد قباء جائے گا تو اس کو عمرے کا ثواب نہیں ملے گا، ایسا کہیں نہیں آیا. بلکہ حدیث مبارک میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، کوئی بھی نماز مسجد قباء پڑھو عمرے کے برابر ثواب. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.